Oczywiście stronie ukraińskiej też udostępniać. Bardzo dziękuję. Minister do spraw Unii Europejskiej Szymon Szynkowski-Welsenk był naszym gościem. Beata Michniewicz, do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję. Polski Radio, program trzeci, poniedziałek, wtorek, 18 kwietnia, jest 9. Serwis Trójki. Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Polskie władze pracują nad tym, aby wznowić tranzyt ukraińskiej żywności przez nasz kraj, mówił w Polskim Radiu minister rolnictwa. Prezydent Włoch odwiedzi miejsce kaźni II wojny światowej. Były niemiecki obóz zagłady Auschwitz-Birkenau. Haga na ciebie czeka, tak został przywitany szef rosyjskiej dyplomacji w Brazylii. Od momentu wprowadzenia czasowego zakazu importu i tranzytu ukraińskich towarów żadne ukraińskie produkty nie wjeżdżają do Polski, powiedział w radiowej jedynce minister rolnictwa Robert Telus. Zakaz zarówno importu, jak i tranzytu ukraińskich produktów rolnych obowiązuje od soboty. Szef resortu rolnictwa podkreślił, że polskie władze pracują nad tym, aby wznowić tranzyt ukraińskiej żywności przez nasz kraj. Na tą chwilę żaden pociąg, żadna ciężarówka nie wjeżdża do Polski, która nawet ma być tranzytem. My właśnie szukamy rozwiązania, które pozwoli nam tranzyt puścić, ale taki tranzyt, który nam zagwarantuje, i to jest bardzo ważne, w 100%, nie w 90%, w 100% nam zagwarantuje, że te produkty nie będą zostawać w Polsce. I to jest jakby najważniejsza rzecz. W tym momencie powinny rozpoczynać się kolejne rozmowy przedstawicieli polskiego rządu ze stroną ukraińską w sprawie kryzysu zbożowego. Jest apel polskich władz do Komisji Europejskiej o rozwiązanie kwestii zboża z Ukrainy. Komisja Europejska ze zrozumieniem przyjmuje naszą sytuację, powiedział na naszej antenie minister do spraw Unii Europejskiej Szymon Szynkowski-Welsenk. Gość salonu politycznego Trójki podkreślił, że wprowadzenie przez Polskę zakazu importu zboża z Ukrainy komisja ocenia teraz pod względem prawnym. Apelujemy do komisji. Mamy wrażenie, że te apele spotykają się ze zrozumieniem, żeby koncentrować się w tej chwili na rozwiązaniu tego problemu, a nie na wszystkich detalach prawnych, bo na to już nie ma czasu. My kierowaliśmy, pan premier Mateusz Morawiecki wraz z 5 innymi premierami, kierował list do Komisji Europejskiej pod koniec marca, żeby podjąć cały szereg zaproponowanych środków, żeby właśnie z tym wyzwaniem sobie poradzić. Takie środki nie zostały w terminie podjęte. Ten list nie doczekał się póki co odpowiedzi. W związku z tym Polska musiała w tej sprawie działać w sposób zdecydowany i arbitralny sama, wykorzystując podstawę prawną, która istnieje w prawie unijnym. Zakaz importu zboża z Ukrainy wprowadziły także Węgry i Słowacja. Nad takim krokiem zastanawia się Bułgaria. Prawo i Sprawiedliwość nie myśli o ewentualnych koalicjach po wyborach, mówi sekretarz generalny partii Krzysztof Sobolewski. Polityk w Polskim Radiu 24 mówił, że PiS ma nadzieję na zdobycie samodzielnej większości w Sejmie. Stawiamy na to, aby to, co udało się w 2015, 2019 roku, powtórzyć w 2023, może 2027, jako Zjednoczona Prawica, jako obóz Prawa i Sprawiedliwości, stanąć przed Polakami i poprosić o mandat zaufania do rządzenia kolejne 4 albo i więcej lat. Prawdopodobnie w czerwcu PiS przedstawi swoje propozycje programowe. O historycznej więzi łączącej Polskę i Włochy mówił podczas spotkania z prezydentem Andrzejem Dudą prezydent Włoch Sergio Mattarella. Dziś włoski przywódca spotka się z premierem oraz marszałkami Sejmu i Senatu. Wraz z polskimi władzami będzie omawiał dalsze działania wobec rosyjskiej agresji na Ukrainę. Weźmie także udział w Marszu Żywych w byłym niemieckim obozie zagłady Auschwitz-Birkenau. Relacja Karola Darmorosa. Jeśli Ukraina zostanie pozostawiona na pastwę rosyjskiej agresji, to doszłoby do ataków na kolejne kraje. Tak po rozmowach z polskim prezydentem mówił Sergio Mattarella. Ukraina ma prawo do solidarności i my je w pełni gwarantujemy tak długo, jak to konieczne, pod każdym względem. Równolegle prezydent Włoch poparł unijne aspiracje krajów kandydujących do wspólnoty, w tym także Ukrainy. Ponadto Warszawa i Rzym chcą większego zaangażowania Brukseli w walkę z nielegalną migracją. To wymaga nowej polityki imigracyjnej i azylowej, która zastąpi obecnie prehistoryczne i stare regulacje. Te tematy na pewno powrócą dziś podczas rozmów w kancelarii premiera i w parlamencie. Po południu włoski przywódca pojawi się w byłym niemieckim nazistowskim obozie Auschwitz-Birkenau na zakończeniu Marszu Żywych. Karol Darmoros, Polskie Radio. Antyrosyjska demonstracja przywitała szefa rosyjskiej dyplomacji Siergieja Ławrowa w Brazylii. W São Paulo przed rosyjskim konsulatem demonstranci mieli transparenty z hasłami Ławroch, ogon na ciebie czeka. Rosja to morderca. Skandowali także apele do Moskwy o wycofanie się z Ukrainy. Ławrow w poniedziałek rozpoczął podróż po Ameryce Łacińskiej. Na początek odwiedził Brazylię, będzie też w Wenezueli, Nikaragui i na Kubie. Prezydent Brazylii Lula da Silva wezwał do stworzenia odpowiednika grupy krajów G20 w celu ratowania światowej gospodarki. Powiedział też, że Stany Zjednoczone powinny przestać zachęcać do wojny na Ukrainie. Wcześniej Lula da Silva zaproponował Ukrainie oddanie Rosji Krymu, by w ten sposób doprowadzić do zakończenia wojny. 97 lat temu, 18 kwietnia o 17, z głośników popłynęły historyczne słowa dziennikarki Janiny Sztompkówny: Halo, halo, Polskie Radio Warszawa. Tym samym Radiowa Jedynka rozpoczęła regularną emisję na antenie. Przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański podkreślił rolę, jaką pełnią media publiczne. Media publiczne, w tym Polskie Radio, są niezbywalnym, niesłychanie istotnym elementem prowadzenia przez państwo polskie polityki własnej, polityki suwerennej i polityki zgodnej z naszą racją stanu. Ja bardzo się cieszę, że Polskie Radio wypełnia swoją misję. Z okazji urodzin Jedynka zaprasza słuchaczy do wspólnego świętowania. Na antenie pojawią się urodzinowe materiały, dużo doskonałej muzyki i mnóstwo pozytywnej energii. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przyłączamy się do życzeń, ale w tym wypadku chyba wypada powiedzieć, że życzymy 197 lat. Jedynce. Kolejny dzień z chmurami dzisiaj. Wszystko to zawdzięczamy tak zwanemu zgniłemu wyżowi, który kształtuje nam pogodę. Większość kraju pod chmurami, pogodnie tylko dzisiaj na północy. Na wybrzeżu całkiem przyjemnie. Zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami w pozostałej części kraju, no i miejscami, zwłaszcza w południowej połowie kraju, opady deszczu, w górach możliwe nawet opady śniegu. Temperatura od 8 stopni w rejonach podgórskich i na Półwyspie Helskim, około 13 na południu i zachodzie, do 16 na Podkarpaciu, na Podlasiu, Mazowszu i Lubelszczyźnie. Wiatr słaby, w górach tylko porywisty. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. Marian? A jak działają te multirabaty w Media Expert? No, jak działają? No, to proste, Barbara. Im więcej, tym taniej. Drugi produkt masz 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub rewelacja, piąty produkt 99% taniej. Bo w Media Expert taniej masz. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimprenizowanej diosminy. Wskazania: przewlekła niedolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Dlaczego tak trudno schudnąć po 40? Odpowiada za to metabolizm, który w tym wieku może stawać się wolniejszy. Sięgnij po specjalistyczny produkt Liporedium 40+. Suplement diety Liporedium 40+ zawiera wyciąg z kolanitida, który wspomaga intensywne spalanie tłuszczu. I co równie ważne, wyciąg z owoców gorzkiej pomarańczy, który wspiera prawidłowy metabolizm. Z Liporedium 40+ efekty mogą przyjść szybciej niż myślisz. Liporedium 40+. Odchudzanie nabiera tempa. Aflofa. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8,5 minuty po godzinie 9. Dzień dobry Państwu. Trójka przed południem. Olga Szućko za konsuletą, Marek Okrasiński przy naszym redakcyjnym telefonie. 2 2 7 3. Zapraszam do kontaktu w każdej sprawie. Witold Lazar przed mikrofonem i w takim składzie będziemy dziś dla Państwa do 12. So happy you could die. I told myself.

17 minut po godzinie 9. Dziś wtorek, na pewno? Na pewno. 18 dzień kwietnia w kalendarzu. Imieniny obchodzą Bogumiła, Bogusława, Ryszard, Alicja, Amadeusz, Apoloniusz, Bogusław, Maria i Sabina. Wszystkiego naj dla Państwa solenizantów. W kalendarzu świąt typowych i nietypowych mamy dzisiaj Europejski Dzień Praw Pacjenta, Dzień Pacjenta w Śpiączce, Światowy Dzień Krótkofalowca, Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków. No to jeszcze mądrość ludowo-pogodowa na dziś. Jak w kwietniu rosa, dosiewaj chłopie mocno prosa. Kalendarium muzyczne. Czym dzisiejsza data zapisała się w historii muzyki, o tym Michał Grabkowski. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. No, może na początek nie będę przerywał tego pięknego utworu. W roku 1987 Aretha Franklin i George Michael umieścili na pierwszym miejscu amerykańskiej listy singiel właśnie z tym nagraniem I Knew You Were Waiting. Nagranie to trafiło też na szczyt brytyjskiego zestawienia. Aretha Franklin ustanowiła wtedy nowy rekord. Przerwa pomiędzy jej kolejnymi hitami numer 1 wyniosła 19 lat i 10 miesięcy. Jej poprzedni przebój z pierwszego miejsca Respect zdobył szczyt listy w czerwcu 1967. I Knew You Were Waiting. Aretha Franklin i George Michael. 18 kwietnia w 1963 roku w Newton urodził się Mike Mangini, perkusista zespołu Extreme, popularnego w latach 80. i 90. W 1974 roku na świat przyszedł Mark Tremonti, gitarzysta amerykańskich grup rockowych Alter Bridge i Creed. Rok 1967 to rok, w którym urodził się Todd Terry, który jest DJ-em, remikserem oraz producentem muzycznym. I jeszcze smutne daty na sam koniec dzisiejszego kalendarium, bowiem 27 lat temu zmarł Bernard Edwards, który był basistą zespołu Chic. Urodził się 31 października, a odszedł od nas w wieku 43 lat. Rok temu natomiast pożegnaliśmy Andrzeja Korzyńskiego, który był wielkim kompozytorem, twórcą piosenek rozrywkowych oraz muzyki do filmów i seriali. Urodził się 2 marca 1940 roku, zmarł w wieku 82 lat. To też fragment jego twórczości. Nic nie wygrasz, a dużo stracisz. Wszyscy ją znają, to luz in the sky. Teraz już tylko o jednym ona marzy, odnaleźć własny dom. Kalendarium muzyczne. Put your loving hand out, baby. Anytime I bleed, you let me go. Yeah, anytime I feel, you got me, no. Anytime I see, you let me know. But the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging, 'cause I don't wanna lose you. Hey, yeah. Ra-da-da-da. 'Cause I'm begging, begging you. Put your love in the hand now, baby. I'm begging, begging you. Put your love in the hand now, darling. I need you. to understand. Try so hard to be your man, the kind of man you want in the end. Only then can I begin to live again. An empty shell I used to be, the shadow of all my life was dragging over me. A broken man that I don't know won't even stand, I never stand to be my soul. Why we're chilling, why we're chasing, why the bottom, why the basement, why we got good, she don't embrace it. Why the feel for the need to replace me? You're the wrong way, trust me, good. I went up in a feature town where we could be at, like a heart in a bad way, shit. You can't give it away, you have, and you took the bait. But I keep walking on, keep moving the dog, keep open for that the dog is yours, keep also home. Cause I'm the one that live in a broken home, girl, I'm begging. Yeah, yeah, I'm begging, begging you to put your love in the hand now, baby. I'm begging, begging you to put your love in the hand now, darling. I'm finding hard to hold my own, just can't make it all alone. I'm holding on, I can't pull back, I'm just a call, but to face the black. I'm begging, begging you, put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand out, darling. I'm begging, begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand out, darling. I'm begging, begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand out. Begging i formacja Maneskin. 24,5 minuty po godzinie 9. Dziś wtorek, w trójce przed południem w naszym paśmie popularno-naukowym. To kosmiczny wtorek. No a jesteśmy, proszę Państwa, akurat świadkami chyba nowej złotej ery, jeśli chodzi o wszystko, co z kosmosem związane, zwłaszcza jeśli chodzi o loty w kosmos. Innowacje pojawiają się tutaj niemal co dzień. Naukowcy i inżynierowie starają się stworzyć różne innowacyjne rozwiązania, które mogą zrewolucjonizować badania i podbój kosmosu. Jednym z takich przedsięwzięć jest próba stworzenia systemu napędowego dla satelitów opartego na wodzie. Prace nad tym rozwiązaniem prowadzi japońska firma Pale Blue. Pale Blue, czyli blady błękit. Firma została założona przez naukowców z Uniwersytetu Tokijskiego 3 lata temu. Pierwszy system wystartował właśnie dopiero co, można powiedzieć, kilka tygodni temu z satelitą Eye w ramach jej programu StarSphere, który ma na celu robienie zdjęć Ziemi. I to była pierwsza okazja, by system napędowy oparty na zwykłej wodzie został sprawdzony w kosmosie. No i udało się, proszę Państwa. Dlatego dopiero teraz o tym mówimy, bo firma trzymała to w tajemnicy, chcąc się upewnić, że wszystko poszło jak trzeba. Test polegający na uruchomieniu silnika na około 2 minuty w celu skorygowania orbity satelity Eye przebiegł pomyślnie. No to jak to działa? Jak działa silnik na wodę? No tu zła wiadomość dla wszystkich, którzy marzą o takim silniku w swoim samochodzie. Czyli dla wszystkich. Taki silnik może działać tylko w kosmosie, tylko w próżni. Działanie tego systemu oparte jest na zwykłych zasadach fizyki. Otóż woda będąca paliwem w tym silniku jest po prostu wypychana z rurki na pokładzie satelity i to popycha satelitę w kierunku przeciwnym niż ten, w którym została wypchnięta woda. Wszystko zgodnie z zasadami fizyki. Jeśli oglądali Państwo taki film Wall-E, taką kreskówkę parę lat temu o sympatycznym robociku sprzątającym Ziemię, który nagle znajduje się w kosmosie i tam lata odpychając się strumieniem z gaśnicy, no to tu zasada jest dokładnie taka sama. Ot i cała tajemnica silnika na wodę. Ale Pale Blue ma w zanadrzu jeszcze kilka innych, bardziej skomplikowanych, bardziej ambitnych pomysłów, o których może kiedy indziej, jak słowo bardziej stanie się ciałem. Jestem z miasta, to widać. Jestem z miasta, to słychać. Jestem z miasta,

Nickelback. Trójka przed południem, 27 minut dzieli nas od godziny 10. Państwo już zapewne słyszeli, dziś radiowa jedynka obchodzi swoje 97 urodziny. W naszym kosmicznym wtorku odrobina techniki. Dwie dwójki, siedem trójek. Ja pamiętam to, że pierwszą audycję programu pierwszego Polskiego Radia to słuchaliśmy w Wigilię 1946 roku. Radio było takie benitowe, trzyskładnikowe. Drugim radiem, to już chyba w 1948 roku, to było Radio Pionier. To już takie było bardzo popularne później w Polsce. Tak, było, było, wszystko było. Zgadza się. Nieustające najlepsze życzenia. Mówiłem, że nie 100, tylko już 197 lat w takim razie, a niech będzie i 200. A telefon dzwoni, dzwoni sobie w pustkę. To grupa Sorry Boys. Za 23,5 minuty godzina 10. Na wycieczkę pora. No to w turystyczno-krajoznawczym trybie zabieram Państwa na Dolny Śląsk. W Oleśnicy wznosi się jeden z największych zamków na terenie Polski. Imponującą i doskonale zachowaną warownię odwiedzają w naszym cyklu Marta Piasecka i autor książek i przewodników Marek Gaworski. Trójka po królewsku. Zamek w Oleśnicy należy do największych obiektów w Polsce. Dzięki temu, iż pod koniec II wojny światowej nie podzielił losu wielu innych dolnośląskich zamków i pałaców, dziś możemy podziwiać go w pełnej krasie. Zamek przez stulecia należał do wielu znanych rodzin, a każda z nich pozostawiła po sobie ślad, dzięki czemu jest on jednym z najciekawszych zabytków miasta, kryjącym w swoich murach wiele ciekawych historii. W zamku przez stulecia splatały się historie książąt piastowskich i podjebradów, a także znanych rodów z zachodniej Europy, które związały swoje życie z tą częścią Śląska, Wirtembergów, Brunszwików i Hohenzollernów. No, jednak największy rozkwit budowli miał miejsce za czasów naszych piastów, a potem książąt ziembicko-oleśnickich, potomków czeskiego króla Jerzego z podjebradów. Ach, bardzo dobrze, patriotycznie się zrobiła. Początkowo zamek należał do księstwa wrocławskiego. W 1292 roku po raz pierwszy został określony jako Castro Nostro, kiedy w jego murach przebywał książę Henryk V Brzuchaty. Potem Oleśnica stała się własnością książąt głogowskich, a założycielem nowej linii książąt oleśnickich został Konrad, który obrał zamek w Oleśnicy za swoją główną siedzibę. Murowany zamek został zbudowany właśnie za jego czasów. W latach 20. XIV wieku fundatorem zamku był książę Konrad I Oleśnicki. Co ciekawe, wszyscy kolejni książęta szczególnie upodobali sobie imię Konrad i tak aż do końca XV wieku każdy z nich miał do swojego imienia przyporządkowane kolejne numery. Po śmierci ostatniego przedstawiciela Oleśnica stała się własnością książąt ziembicko-oleśnickich. I wtedy także zamek uzyskał swój obecny kształt, który możemy podziwiać. Najpierw książę Jan, a potem jego bratanek, Karol II, przekształcili i zdecydowanie rozbudowali zamek niemal w całości do formy znanej nam obecnie. Prace w Oleśnicy za tych książąt miały miejsce od 1542 do 1616 roku, oczywiście z przerwami. Po ich całkowitym zakończeniu oleśnicka rezydencja stała się jedną z najwspanialszych renesansowych budowli na Śląsku. A dzięki kolejnym właścicielom również wnętrza tej pięknej rezydencji przybrały nową formę. W połowie XVII wieku zamek stał się własnością książąt wirtemberskich. Rodzina ta słynęła ze swoich zamiłowań do sztuki. Za ich czasów zamek nie zmienił znacząco formy zewnętrznej, bo prace prowadzono przede wszystkim w środku. Wnętrza zostały zmodernizowane, otrzymały nowy, w większości barokowy wystrój. Założono także ogród w stylu francuskim z oranżerią, a pod koniec XVIII wieku również ciekawy park. Koniec II wojny światowej był, o dziwo, łaskawy dla zamku. No na szczęście nie został on zniszczony przez armię radziecką, a potem także w pierwszych latach powojennej Polsce. No i choć przechodził różne koleje losu, dziś możemy cieszyć się jego widokiem, zwłaszcza, że możemy go także zwiedzać wewnątrz, do czego szczególnie zachęcam. Z zamkiem w Oleśnicy związanych jest podobno wiele legend. No to powiedzmy o niektórych. No w końcu to jeden z najstarszych śląskich zamków. W Oleśnicy możemy spotkać duchy dawnych właścicieli. Zamkowe mury oczywiście nie mogą obejść się bez białej damy. Spotkamy tu nocnego łowcę, który przemierza okolice ze swoją głową pod pachą, czy też mnicha krążącego tajemnymi przejściami pomiędzy kościołem a zamkiem. Z samym zamkiem związana jest także rzeźba kamiennego psa, który uratował księżniczkę od śmierci w uścisku wielkiego węża. Równie znana jest legenda o dwóch lwach księcia. Opowiada ona o tym, iż dzięki tym udomowionym zwierzakom zagubiony w lesie władca oleśnicki powrócił do zamku i swojej małżonki, przy okazji pozbywając się konkurenta do jej ręki, który także i księżnej nie był obojętny. Och, już się pogubiłam w tych wszystkich historiach, ale jeśli Państwo chcą się dowiedzieć więcej, to zapraszamy na miejsce, do zamku w Oleśnicy, gdzie zabrał nas dzisiaj Marek Kaworski. Trójka po królewsku. Moving on, he was with me. Yeah, me singing.

Na chwilę obecną zwróciliśmy ponad 18 miliardów złotych, to jest dokładnie 18,6 miliarda złotych. To jest o 77% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Średni czas zwrotu to 12 dni, mniej więcej tyle średnio czekamy na zwrot z Urzędu Skarbowego. Natomiast zdarza się, że część podatników otrzymuje zwrot nawet w ciągu jednego dnia. Przypomnijmy, termin rozliczenia w tym roku upływa 2 maja. Co prawda, jeśli nie wykonamy żadnego ruchu, to rozliczenie zostanie złożone po prostu z automatu, no ale warto pofatygować się na portal podatki.gov.pl, choćby po to, by dopilnować ulg, jakie nam przysługują, czy tego, komu przekażemy 1,5% podatku. Co trzeba zrobić, by wesprzeć organizację pożytku publicznego? Tak naprawdę musimy zrobić tylko 2 rzeczy. Po pierwsze, w zeznaniu podatkowym wypełnić odpowiednią rubrykę z organizacją pożytku publicznego, wskazując tam numer KRS-u, na który chcemy przekazać 1,5% naszego podatku i wpłacić podatek wynikający z zeznania, jeśli akurat w naszym przypadku taki obowiązek mamy. I to jest wszystko, co my musimy zrobić. Organizacje, numery KRS organizacji pożytku publicznego znajdziemy w wielu miejscach. Takim wykazem dla nas referencyjnym jest wykaz Narodowego Instytutu Wolności, który prowadzi rejestr organizacji pożytku publicznego, ale jak wszyscy wiemy, te numery znajdziemy w reklamach, w wielu miejscach w internecie, także naprawdę jesteśmy w stanie znaleźć taką organizację, która wspiera cel, który my uważamy za społecznie użyteczny, więc każdy jest w stanie znaleźć coś dla siebie. Arkadiusz Jedynak wyjaśniał, że organizacje pożytku publicznego otrzymają w tym roku prawdopodobnie większe wsparcie. Zmniejszyła się liczba osób, które są zobowiązane do zapłacenia podatku, natomiast zwiększyliśmy udział organizacji pożytku publicznego w kwocie podatku z 1% do 1,5%, więc to jest aż o 50% wzrost kwoty, którą możemy przekazać. Z danych fiskusa wynika, że jak dotąd ponad 90% z nas rozliczyło się przez internet. Urząd Skarbowy na ten moment zwrócił już podatnikom ponad 18,5 miliarda złotych. Ogromna kara dla sklepu Biedronka podtrzymana. Tak zdecydował Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Chodzi o zapłatę 60 milionów złotych przez sieciówkę, której pracownicy mieli źle oznaczać kraj pochodzenia warzyw i owoców. Na takie fałszywe oznaczenia można było natrafić w niemal co trzecim sklepie. Wyrok jest na razie nieprawomocny. Jeronimo Martins, Polska, może jeszcze odwołać się do sądu apelacyjnego. Poprawia się zdolność kredytowa Polaków. To efekt poluzowania warunków jej obliczania przez banki, które zarządziła w lutym Komisja Nadzoru Finansowego. Według symulacji bankowych klienci z dochodem rzędu 13 tysięcy złotych miesięcznie mogą liczyć teraz na finansowanie przekraczające mniej więcej próg 800 tysięcy złotych. Uwaga na kieszonkowców. Tę radę powinni wziąć sobie do serca przede wszystkim odwiedzający choćby w czasie zbliżającej się majówki Włochy, Francję czy Holandię. To te kraje znalazły się na podium niechlubnego rankingu, który cytuje belgijski dziennik Le Soir. Najczęściej rabusie grasują wokół turystycznych atrakcji, takich jak rzymskie Koloseum, Fontanna di Trevi czy paryska wieża Eiffla. Polska w tym rankingu znalazła się na 10 pozycji. No więc chwytamy się za portfele i nie wypuszczamy okazji. Wypoczywającym i pracującym dobrego dnia. Marcin Jagiełowicz przygotował informator ekonomiczny. Na 16.30 zapraszam Państwa. Wtedy kolejny serwis ekonomiczny w Trójce i potem po 18.30 ekonomiczne podsumowanie dnia w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Tymczasem Trójka przed południem na zegarze za 8.10. Dni. Tylko nie.